In Engeland is ophef over concerten die Kanye West binnenkort geeft op een festival in Londen. Het gaat over uitspraken tegen Joden die hij vroeger heeft gedaan. Premier Starmer is bezorgd over zijn komst en Pepsi heeft zich teruggetrokken als sponsor van het festival. Ye, zoals die tegenwoordig heet, speelt deze zomer ook in Arnhem. De geredde Amerikaanse militair uit de F-15 die door Iran was neergehaald is zwaar gewond. Dat meldt president Trump op zijn eigen social media kanaal. Hij noemt hem een zeer gerespecteerd kolonel met wie het goed komt. De militair was boordschutter van het toestel en de piloot was al eerder gered. In de haven van Rotterdam heeft de douane ruim 1400 kilo cocaïne onderschept. Bij een controle op de Maasvlakte werden de drugs ontdekt in 3 containers die hier met een schip uit Curaçao naartoe waren gekomen. De coke zat verstopt in tassen en in rolkoffers. En een opmerkelijk moment bij de wielerklassieker de Ronde van Vlaanderen die nu aan de gang is. Tientallen renners hadden bij een spoorwegovergang geen zin om te wachten op een trein en reden gewoon door, ondanks de bellen en rode knipperlichten. Ze krijgen een boete. Onder hen ook Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Er komen buien voor, maar op steeds meer plaatsen schijnt ook geregeld de zon. Het is 11 graden aan zee tot 14 landinwaarts. Vanavond minder buien. Morgen, tweede paasdag, droog met geregeld zon bij 10 tot 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken door een ongeval 9 minuten. A2 Den Bosch Utrecht bij Vianen door wegwerkzaamheden 18. En de A12 richting de Duitse grens door de controles 13 minuten. Sterk als je vaststaat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Eindhoven Den Bosch. Hectometerpaal 158,5. A7 Heerenveen Sneek 132,7. En de A9 Haarlem-Alkmaar 53,6. A27 Gorkum Utrecht 57-0. En voor een volledig overzicht van alle controles, de app van Flitsmeister even checken. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl. Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan? Een half jaar Sun Brilliant Shine vaatwascapsules voor €24,99 bij Kruidvat. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen NTL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Floris Molenaar. En een prachtig voorbeeld van een reset track hoor je zometeen aan Dimitri Vegas en Like Mike en Chesto. Radio 538. 366. So bad. Even if I could. 538. 365. Hey, is this where the party's at? Aw, man, look at this big line here, man. There must be 1,000 people out here. Yo, I'm going to the front. Excuse me. Excuse me. Excuse me! Hey, come on, buddy, come on. You're stepping all over my shoes here. Come on, stop it. Stop pushing. We're here. De House Top 1000, Craze and the Party op nummer 365 met DJ Boozy Woozy nu. Yo, give me something to dance to. journey into sound. Something to dance to. helemaal vastloopt. En dat een reset even opnieuw opstarten uiteindelijk de oplossing is waardoor alles weer werkt. De track die je net hoorde wordt in veel DJ-sets gebruikt als een reset track. Goede melodie, wel met veel energie. En daardoor kun je een set weer even lekker opbouwen na zo'n harde drop. Even een lekkere reset in de House Top 1000 op recept van Dr. Cucho. Lies to yourself. 363, dankjewel dat je Pasen viert met 538. Ik ben Floris en dit is Fats and Small. Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me. Cause things ain't getting over. Listen to what I say. Got to turn around. Got to turn around. Stay. Kelly Lorena, Set You Free, 361. Heb jij deze dans ook gedaan? 538 presents House Top 1000. Nou, misschien heb je het ook. Ik ga terug naar het schoolplein van de Sint-Nicolaas School in Haren. In Groningen, waar leuke feestjes zijn. Project X was daar bijvoorbeeld ook. Ja, we houden daar van feestjes. Kleine Floren stond in de pauze allemaal te kijken naar allemaal mensen die gek aan het dansen waren. Waarbij eigenlijk één ding de hele tijd gebeurde. En dat is springen. En dan met je voeten zo naar voren en naar achter bewegen op het ritme van de muziek. En als je dan echt een pro was, dan kon je ook nog een draai maken tijdens het dansen. Jumpstyle, een dikke rage in de zero's. En ja, misschien ook wel een goed idee om nu even een klein jumpstyle dansje te wagen. Wat paaskilo's te verbranden vanmiddag. Jekyll en Hyde in de House Top 1000. Hun jumpstyle soundtrack uit de zero's. Free Fall op nummer 360. Zondag, Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent. Dat je meedanst met de 1000 dikste house klappers van dit moment. Heb je enig idee welke legendarische dance track hier wordt gemaakt? Ja, almost. But da-da-da. Let's see if I can find out. Yeah, this is working out. Aha, and then I can. Het antwoord en het eindresultaat hoor je zo. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel zaden en alle Pocon 2+1 gratis. En alle stekplanten 3+1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus gerookte Noorse zalm, een pak van 100 gram. 1+1 gratis. Hertogijs, ook 1+1 gratis. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. Er zijn wel 100 redenen om naar de Stiel testdag te komen. 100 jaar Stiel. Gratis tuinmachines testen. Advies van Stiel-experts. Scherpe Stiel deals. En kans op een waardebon van €2000. Dus, kom zaterdag 11 april naar de Stiel testdag. Meer info op stiel.nl. Stiel. Sterk werk. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.

je de documentaire I'm Tim gezien? Die staat op Netflix. Dat gaat over het leven van Weile Avicii, die je net hoorde. Vooral een hele bijzondere inkijk in hoe Avicii werkte in de studio. Hè? De kleurplaat van de track die gemaakt werd, die zat al volledig in zijn hoofd. Maar hoe die vakjes dan ingekleurd werden, dat was het magische proces van maken in de studio. Zo ook dus bij de track die je net hoorde, in de studio met LOA Black. Je almost went da da da. Let's see if I can find out. Yeah, this is working out. Hang on. Aha, and then I can. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. Yeah, I like that beat. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Yeah, there too, like the life will pass me by. We need to get like the life. Yes, just hear the words a little bit more, so it sounds like less mumbling. Didn't know I was lost. Ja, het eindresultaat is een van de redenen waarom Avicii nooit vergeten zal worden. De Master of Melody Avicii samen met LOA Black, Wake Me Up op 357 in de House tot 1000 bij 538. Met Eddie Amador zometeen na 6. Ecuador op 5. 350. 56 moet ik zeggen. Ja, ik raak de tel kwijt. Daar ga je. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Tijd van het jaar, hè? Dat je vaak moet niezen, dat is een allergische reactie. Ik heb een beetje last van house chords. Dat krijg je als er veel lekkere beats in de lucht rondzweven. Oh, House Top 1000, Radio 538 met Eddie Amador. 355 house music. Tof dat je luistert. House met een hoofdletter H. Uit de 90's van Pete Heller, zometeen naar LMFAO. Daar gaan we weer. Sexy and I Know It. 354. When I walk on by, girls be looking like they be fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. Yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Maatje voor deze zondagmiddag House Top 1000 Radio 538. Groot inspiratie voor de man die je zo meteen hoort, onze eigen Armin van Buuren. Ik had al heel vroeg Armin van Buuren zijn credo. Hè? Die heeft ooit gezegd, don't be a prisoner of your own style. Oké, okay, hoe die stijl klinkt hoor je zo meteen in het vervolg van de lijst met dit op de planning. Let's go! Zo meteen meer House Top 1000. Yeah. Radio 538.